ve müminler ailesine mengü kayıtmaydı deyip güman kıldılar. Bu gümrahlık dillerinlerde çıraylık tüyildi. Sizler yaman gümandı buldunlar. Yani onlar öldürülüp birimi sak kayıtmaydı dediğin oydu buldunlar. Sizler halak bulguçu kavim buldunlar. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine şenmeydikin o kafirdir. Şübhesiz ki biz kafirlerle dozakını teyirledik. Asmalarının ve ziminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah halıgan Adem'e mağfiret kıladı. Halıgan Adem'e azap kıladı. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Hudeybiye'ye çıkmay tep kalganlar, ganimet iliş için çıkan vaktinlerde biz mi siler bilen çıkaylı deydi. Bunlar Allah'ın Xeyber ganimetini Hudeybiye'ye çıkanlarla has kalganlıktan ibaret sözünü özgertmekçi bulut. Onlara eğitkin ki, biz bilen çıkışanlarla herkes bulmaydı. Allah ilgir muşundak diyen. Onlar ondak emez. Yani Allah ondak demegen. Sizler bizge hesed kılavat sizler deydi. Ondak emez. Onlar Allah'ın kalamını pekat yüzeğine düşündü. Hudeybiye'ye çıkmayı tep kalan Arabilerga sizler cengi var bir kavim bilen uğruşu çakırlı sizler. Ya ki onlar uğruşsızla Müslüman buludu. Onlar bilen uğruşmayızla. Eğer sizler buyruğu boylusunsanla Allah sizlerge çıraylık ecer ata kıladı. Eğer sizler ilgiri kep kalgandak yana kep kalsanla Allah sizlerge katlık azap kıladı deyin. Cihatka çıkmasa emağa günah bulmaydı. Tokurgu mu günah bulmaydı. Keselgi mu günah bulmaydı. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kılıdıkken, onu Allah aslıdan östenler yıkıp durduğun cennetlerge kirgüzüdü. Kim ki özürsüz cihattın baş tartıdıkken, Allah onu dünyada horluk bilen, ahirette ot bilen katlık azaplaydı. Allah müminlerden hakikaten razı buldu. Ey Muhammed! Öz vaxtıda ular Hudeybiye'de derek sayısı aslında sana beyat kıldı. Allah onlarının dilidikini bildi. Yani rastlık bilen vapanı bildi. Allah onlara, onlar beyat kılavatkanda temkillik çürüp verdi. Ve onlarını yakın galbi bilen, yani Xeyber'in fethi kılınışı bilen ve onlar alıdığın nurgun ganimetler bilen mükafatlıdır. Allah galiptir, hikmet bilen şıkılgıcıdır. Allah siler alıdığın nurgun ganimetlerini silergi vədi kıldı. Bu Xeyber'in ganimetini hemmedin burun ata kıldı. Sizlerini düşmelerinin kol silişidin saklıdı. Ganimetler, Mekke'nin fethi kılınışı, Mescid-i Haram'a giriş, müminlerge nişan bopkılışı üçün ve sizlerini doğru yolu başlaş üçün Allah şunda kıldı. Allah yani öz küçünler bilen kolu keltirilmeydiğen. Allah onun sizlerge müyesser bulduğalıkını toluk bilgen bir ganimetini sizlerge müyesser kıldı. Yani Mekke'nin fethi kılınışını sizlerge müyesser kıldı. Allah her nersige kadırdır. Eğer kafirler sizler bilen Hudeybiye'de uğursa elbette arkasına karap kaçattı. Ondan özlerge hiç iyi ve yardımcı tapılmaydı. Bu kafirlerin mağlup kılış, müminlerin galibi kıldırış, Allah'ın ilgirden tartıp tutup kilavatkan yoludur.